La factoria dels 80 i una mica més amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Les cançons de Black and Everything, Coming Up Roses, ens ha acompanyat per començar aquesta nova edició del vostre espai de la Factoria dels 80, que combinem amb aquesta nova tirada de programes amb música dels 70 i dels 90, perquè ja s'acosten plenament a nosaltres. Són cançons de molts estils diferents i de molts anys. En tenim moltíssims per oferir-vos, i la música dels 90 també ja comença a ser música de temps enrere. Escoltem ara a Hall & Oates amb Private Ace per continuar amb el nostre programa. Benvinguts i benvingudes. Senses will show. Un duo de la història de la música excepcional, Daryl Hall, John Oates, que van tenir força èxit a finals dels 70 i al principi, i fins a la meitat dels 80, amb la seva fusió de rock and roll i rhythm and blues, aquests estils que ells van anomenar rock and soul. Southern Nights, 1977, la cançó original de Glen Campbell, que també després va ser un èxit cantada en francès. prayers of her are ringing through my open ears, inciting and inviting me, inviting me. Limitless on death. Lídia, Across the Universe, ens aportava la seva música, una cantant prou coneguda amb el món en discogràfic que va triomfar amb cançons com aquesta que acabem d'escoltar i que va ser un dels èxits d'aleshores, que una vegada més recordàvem una recopilació de música d'aquells anys que ens portava el tema de Lídia. Bette Midler amb Wind Beneath My Wings és una de les cançons que també escoltarem en el dia d'avui, de Divine Miss M, aquesta cantant, actriu, comediant, productora de films i sobretot treballadora infatigable que es diu Bette Midler, que va néixer el 1945, que va ser un èxit el 1989. I've got it all here in my heart. Signore e signori, arriviamo in pochi minuti. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza e di non fumare. La crew e il comandante vi augura un felice soggiorno e buona vacanza. Grazie e arrivederci. Hey, tutto bene, e occhio uno stella, carina piccolina con lo sguardo alla bambina. Io non lo so, no, per un donna solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una parchina dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. E ti voglio baciare e rubare, e poi potevo fare l'emozione dell'amore. You know I'm searching for sweet emotion. Les cançons que escoltàvem amb Patty Ryan, Stay With Me Tonight, i una altra de les bones peces d'aquella època va ser el tema de Earth, Wind and Fire, que ara mateix escoltarem Fall in Love With Me, Enamora't de mi. You are dreaming like a lie, but if you fall in love with me. La factoria dels 80, en Rafael Corbí. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass. But I know a love like ours will last and last. Every time I so you won't cry. 'Cause people say that our love affair will never last, but we know a love like ours will never pass. But maybe I was wrong, not knowing how our love should go. Aquesta era una banda de rock britànica que varen triomfar a finals dels anys 70 amb cançons compostes per Jack Conrad i Ray Kennedy, que van arribar al número 13 de les llistes americanes, com hem dit, a finals dels anys 70, amb les cançons Is Any Time, i aquesta que acabem d'escoltar, anomenada Every Time I Think of You, cada vegada que penso en tu, són The Babies. I a més, el teclista i guitarrista de la banda es deia, com jo, Corby, el que passa que ell amb Y. Seguim amb la música de la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corby, i ho farem ara amb un tema que va cantar Amy Lee Grant, nascuda el 1960, aquesta excepcional compositora, cantant, música, autora i personalitat, al mateix temps també radiofònica i de revistes. És Amy Grant en Every Heartbeat. Aquesta cançó triomfava el 1991. La reina del pop cristià, també a la factoria dels 80. I've curiós aquesta cançó, la veritat és que no la recordava, feia molt temps que no la posava, la cançó d'Amy Grant, aquest Every Heartbeat, destacada del 1991. Music Factory ens presenta durant els propers 9 minuts el Ladies Night Master Mix. Yeah. just another lost and lonely wife. You count up the years, and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Dèiem aquest megamix, el Ladies Night Master Mix de Music Factory. Va ser produït aquest tema i ens va arribar en cançons de Tina Charles, de Ava, de Nolans, Cool and the Gang, Candy Stanton, Kelly Marie i Viola Wills, amb una de les moltes realitzacions que han sortit al llarg dels anys i que volíem recordar-vos ara per tots vosaltres. Acatava la música de Silver Pozzoli i amb ell continuem. From You to Me. Nascut el 1953, un dels protagonistes més destacats dels que van sortir d'aquell Italo Disco. Regular wake here tonight. tancant la paradeta quasi amb aquesta primera meitat del nostre espai de la factoria de les 80, amb aquest exmembre de Club Land, Simone Pozzoli, l'italià que ens aportava el From You to Me. Des del 1986, el millor de l'Italo Disco. Una de les cançons del Rapid Time Movement dels Ren, també a través del nostre espai, aquesta banda de rock alternatiu americana fundada el 1980 pel cantant Michael Stipe al costat de Peter Book, Mike Mills i Bill Berry. Radio Free Europe, els Ren. Rapid Time Movement, els REM amb Radio Free Europe. Continuem amb un tema més i parem a la meitat de la factoria dels 80. Serà una de les cançons destacades de la música ballable d'aleshores, els Village People, amb aquest Young Men's Christian Association, que tots hem conegut com a YMCA, que hem ballat més d'una vegada. Fins ara mateix! once in your shoes, I said.